Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian. Ja. Med Brian Weikart. Okay, jamen jeg får at vide, at jeg er live. Jeg kan ikke høre noget som helst. Dagens program hedder Sylte, Sylte, Sylte. Og det gør det, fordi at den socialdemokratiske regering har siddet i 93 dage nu. Og hvad er det egentlig, den har bedrevet tiden med, mens Venstre har bekriget sig selv, og Dansk Folkeparti har forsøgt at finde en eller anden forklaring på valgnederlaget, som ikke direkte har noget med formand Kristian Thulesen Dahl at gøre. De har lagt ting i syltekrukker, kan man i dag læse i Ekstrabladet. De gennemgår de ting, som Socialdemokratiet har talt om, men som endnu ikke har, som de endnu ikke har gjort rigtig meget ved. Arne, ham kender vi godt. Han venter jo stadig på, hvad der skal ske med en såkaldt værdig tilbagetrækning, der kommer en model til næste år. Der skulle også skaffes 1000 sygeplejersker. Det er der ikke nogen tidshorisont på. Nærhospitaler skulle vi have. Det er der heller ingen konkrete planer for. I hvert fald ikke nogen, der er lagt frem. Færre konsulenter til 3 milliarder kroner. Der er nedsat en arbejdsgruppe, og børnene skal ud af udrejsecenter Sjælsmark. Vi ved ikke, hvornår. Det er det, Ekstrabladet har. Så kan jeg jo tilføje lidt. Afskaffelse af kontanthjælp og integrationsydelse, spørgsmålstegn. Hvad skal der ske med det? Det er jo en kommission. Og Mette Frederiksen trak overskrifter i sidste uge, tror jeg det var, ved Dansk Industris årsdag. Og det var ved, at hun sagde, hold nu fast, hun snart vil invitere til møde med erhvervslivet med henblik på at lægge en plan for et partnerskab om klimamål i 2050. Og så er der jo de aktuelle eksempler. Dagens Politikken, det er forsiden i dag. Der vil man starte et forløb, hvor man så skal se på, hvordan man, citat, generelt kan nytænke nationale tests. Så er der spørgsmål, om man vil droppe det 8. udbud af Nordsøolie. Der har Mette Frederiksen sagt over fra New York, at man afventer en analyse, og så er der et udspil om en ny udvindingsordning. Det er også en historie, der er fremme i dag. Det vil man komme med senere, inden års udgang. Så er der Lindholm. Det var den her ø i Stegebugt, hvor man skulle have placeret folk på tålt ophold og kriminelle afviste asylansøgere. Hvor skal det ligge henne? Det ved vi ikke. Og så er der, hvad sker der egentlig med asyllejre uden for Europa? Det er den store krumtap i hele asyludspillet. Det har vi ikke hørt noget om. Så er der selvfølgelig også lavet noget. Man vil lave en undersøgelseskommission om Venstres nye næstformand Inger Støjberg, og så vil man give et midlertidigt tilskud til børnefamilier på de laveste ydelser, mens kommissionen om ydelser arbejder. Frederik Vad, formand for DSU. Velkommen til programmet igen. Hjertelig velkommen. Tak skal du have. Altså, hvis jeg nu siger, at regeringens første kvartal her, 93 dage, har været kendetegnet ved, at man bare har syltet. Hvad siger du så? Så vil jeg sige, at mit indtryk er, at regeringen har læst. Og det synes jeg er vigtigt at have sig for øje, fordi jeg repræsenterer jo ikke regeringen, men det som jeg som DSU-formand lægger mærke til, og jeg prøver at komme lidt rundt og gøre min indflydelse gældende på vegne af DSU, det er, at man vil forsøge at undgå de fejl, den tidligere regering begik, nemlig ved at fremlægge en masse juks, for eksempel sundhedsreformen, som ingen har efterspurgt, og som overhovedet ikke løser nogen problemer, og som så ender med at falde til jorden, i stedet for rent faktisk at sætte sig ned, blive klogere på et område, finde ud af, hvad er problemet, skabe alliancepartner både på Christiansborg og uden for Christiansborg, og så faktisk komme i mål med noget. Mm. Altså, vil du selv mene, at regeringen er kommet flyvende ud af starthullerne her? Jamen ja, fordi det at komme flyvende ud af starthullerne er jo ikke at stå op og så sige en masse ting til en masse journalister, og så gå i seng igen. Det handler jo om at tænke, hvis vi skal efterlade et samfund om 4 år, hvor vi faktisk har ændret noget strukturelt, og ikke bare har administreret virksomheden Danmark, så er man jo nødt til at tænke over, hvordan den opgave skal gribes an. Og der kan jeg bare se, at regeringen går langt grundigere til værks, end både Løkke-regeringen og sådan set også Thorning-regeringen gjorde. Og det er fortrøstningsfuldt omkring. Men det er jo svært at modbevise, fordi der er jo ikke lavet ret meget. Nej, jeg har lige et godt eksempel her. Det er Mette Frederiksen, det fik jeg lige nævnt før, hun taler ved Dansk Industris årsdag, og der siger hun noget om, hvad hun gerne vil. Prøv lige her, og jeg havde nær sagt, lytte. Det kommer her, det varer 23 sekunder. Mit håb er, min invitation er, at vi branche for branche får lavet den grønne klimaplan. Se på, hvordan I kan få reduceret allerede i 2030, og forhåbentlig være helt neutral i 50. Jeg håber at se jer alle sammen til det nye partnerskab, en ny klimakontrakt, og inviterer jer om kort tid til Marienborg. Ja, der er mange buzzwords her, men det, der egentlig bliver sagt, det er jo, at hun snart inviterer til et møde om et partnerskab om nogle mål en gang i fremtiden. Altså, hvor er handlingen henne i denne her regering? Jamen, prøv at høre. En del af diskussionen omkring vores klimamålsætning på 70% er jo netop, at regeringen står ved, at man kender ikke alle værktøjerne for at nå derhen. Og jeg tror, en af grundene til, at der er så meget politikerlede i det her land, det er, at folk har en fornemmelse af, at virkeligheden for lidt bliver inviteret ind bag murene på Christiansborg. Og jeg synes sådan set, det er gavnligt, at man inden man fremlægger politik, inddrager virkeligheden i politikudviklingen. Altså det har vi jo indtagende gange set ikke er sket i løbet af skiftende regeringers periode. Og det vil jeg sådan set bare kvittere for, at hun gør. Jeg er så enig med dig i én ting, og det er, at den her proces kan jo ikke vare ved, kan man sige. Altså, og derfor så forventer jeg da også, at regeringen i løbet af den kommende tid snart begynder at fremlægge nogle af de ting, som de i disse dage og uger ligger og forbereder i værkstedet. Ja, men altså, det er jo også det, hvornår slutter det. Man kunne få den tanke, at man faktisk, fordi Venstre har ligget og skudt på sig selv i de 3 måneder, der faktisk er gået siden I overtog magten, så er det derfor, man ikke laver noget som helst. Fordi det er så belejligt, at de bare står der og bekriger hinanden. Og hvorfor ødelægge en god slåskamp i en anden lejr med konkrete lovgivning for borgerne? Ja, det er jo en fristende tanke, men jeg tror altså ikke, det er det, der er tilfældet. Også fordi, at man kan sige, en ting er, at jeg synes, at regeringen forsøger, det er i hvert fald det, den giver udtryk for os over for mig, at sætte en ære i at inddrage virkeligheden i politikudvikling. Men noget andet er jo også, at man har skulle rydde lidt op i noget af det bøvl, som den tidligere regering efterlod. Altså, den tidligere uddannelsesminister... Det ved jeg ikke. Altså, der er et eller andet tumpet medieforlig, som blev lavet, hvor kulturministeren har forsøgt... Det optager vel ikke hele regeringens opmærksomhed? Nej, men der er nogle eksempler på, at man har forsøgt at råde bod på det. Så er der en uddannelsesminister, som har flyttet 120 millioner fra nogle elitestuderende til pædagoguddannelsen. Og så det var ikke meget. Nej, Er det det største resultat? Er det det største... Nej, jeg synes faktisk, det største resultat, det er to største resultater, synes jeg. Det er nu, at man viser, at man faktisk er begyndt at udrulle 70%-målsætningen på klimaområdet. Det synes jeg er et kæmpe resultat. Altså, hvor meget det, er man begyndt med den udrulning? Man er begyndt inden for alle sektorer at sætte sig omkring bordet og sige, der skal leveres her, der skal leveres her, der skal leveres her. Og nu afventer vi selvfølgelig resultatet af den diskussion med virkeligheden. Men det samme med værdig tilbagetrækning for nedslidte. Altså alle spørger, hvornår bliver det Arnes tur? Hvis det overhovedet skal blive Arnes tur, så kræver det jo, at det her bliver gjort ordentligt og grundigt. Og det synes jeg faktisk er enormt fedt. Altså der var så mange kommentatorer og politiske journalister, der råbte og skreg op om, at Mette Frederiksen ville løbe fra det her. Nej, nu ånder jeg tungt, ligesom når jeg hører Greta Thunberg. Nu ånder jeg lidt tungt med den der med kommentatorerne, Frederik. Det synes jeg, at du er for ung til at spille det der. Det der kort med de der 10-15 kommentatorer, der findes i det her land. I har jo haft 4 år. Man skulle jo tro, at man i de 4 år, hvor man er opposition, og man bare går og venter på at finde på noget at lave, at man så blæser ud gennem stalddøren, når man endelig får chancen med alle mulige initiativer. Jeg mener, at Venstre, da de overtog i 2015, de lavede en aftale om håndværkerfradrag dagen efter, de havde overtaget. De kunne slet ikke vente med at komme i gang. Altså, man har vel brugt de 4 år, det ved du bedre end mig, du er jo i politik, de 4 år, hvor man går, det er ligesom at vente på, at det endelig bliver ens tur igen, det bliver Mettes tur, at så blæser man ud af dørene og viser virkelig, at nu er der kommet andre boller på suppen. Her virker det jo mere som om, man ligesom siger, vi skal nedsætte en lille arbejdsgruppe, der kan se på noget, og vi skal inddrage interessen. Det har man jo kunne gøre i hele tiden. Det behøver man ikke være i regering for, at holde møder med folk fra virkeligheden. Ej, der er jo meget stor forskel på det apparat, man har til rådighed i regeringskontoren, og det man apparat, altså de par studentermedarbejdere og en enkelt økonom, man har til rådighed, når man sidder på Christiansborg som oppositionsparti. Men jeg vil bare lige sige til dig, for mig er det her også lakmusprøven på, om den her regering bare vil være en regering, der sidder i 4 år og efterlader et eller andet land, som er blevet administreret, eller om de faktisk vil rykke strukturelt. Og hvis deres ambition er at rykke det her land strukturelt, altså grundlæggende forandre Danmark, så synes jeg, det er klogt at man tager sig tid til at gå ned i værkstedet og finde ud af, hvad for nogle værktøjer kan bruges. Men man har, det er det der med, man har haft 4 år, og det værktøj, man egentlig skal bruge i de 4 år, det er jo sådan set bare 2 ører. Så kan man gå og lytte til folk, hvad de gerne vil. Jeg kom i tanke om et andet eksempel, mens du snakkede, hvor jeg jo lyttede. Det gjorde jeg virkelig. Og det var det her med regnemodellerne. Men den havde jeg helt glemt. Nicolaj Wammen vil jo også måske lave om på regnemodellerne. Det vil man så sætte nogle kloge hoveder, der skal sætte sig sammen for at finde ud af, hvordan gør vi det. Det er vel også et klassisk eksempel på den start, regeringen har fået. Nu sætter vi os om nogle borde, og så har vi noget frugt på midten, og vi drikker kaffe, og så snakker vi ligesom om det. Altså, hvornår sker der noget? Jamen, jeg tror, der kommer til at ske en hel masse. Altså, betragt det her som, at lige nu er der noget ketchup, der langsomt, men sikkert bevæger sig ned mod enden af ketchupflasken, og så lige pludselig, så vil der ryge en masse ting ud. Der er jo forskel, Brian Weikart, på, og hvis man skal lave et fuglebur, eller sådan en fuglekasse, så er der forskel på at stå ved far fra stregebænk ude i haveskuret, eller få adgang til Danmarks største træværksted. Og det er jo sådan, man skal se på det. Nu har regeringen adgang til værktøjerne, de har adgang til embedsfolkene, og nu kan man for alvor finde frem til de redskaber, der kan rykke Danmark strukturelt. Mm. Og det har jeg tillid til, men ved du hvad, du må være velkommen til at kontakte mig igen om et års tid, så må vi se, om de faktisk også har fået noget på hånden. Ja, okay, et år, det er da også noget af en tidshorisont, vil jeg sige. Man plejer altså at mose ud, når man får regeringsmagten, og det viser, at man vil noget. Den her regering har jo langt hen ad vejen, i hvert fald hvis man ser på alle de møder, der skal holdes, haft en utrolig vilje til at og møde og arbejdsgruppe og summe. Jamen, jeg synes jo ikke, det er et problem, at man inddrager virkeligheden, men altså risikoen vil bare frembruges og ikke tænke over, hvad fanden man siger eller gør. Det er jo de ting, man laver, bliver afskaffet 4 år efter, hvis der kommer en ny regering. Altså, og det her, det er jo også en regering, som er en etpartiregering, og det vil sige, den er dybt afhængig af, at der fra starten af er andre i politik, som synes, det er en god idé. Derfor så synes jeg, at jeg synes ikke, at der er noget problem i at være grundig, men lad os nu se, hvad der sker, Brian Weikart. Jeg synes, du skal lade tvivlen komme den her regering til gode. Jeg vil gerne ringe til dig igen, Frederik, fordi det kan jeg rigtig godt lide, og du er en husven af programmet, for du stiller altid op. Men jeg kan ikke love dig, at der går et år, før jeg ringer og spørger, om der er sket noget. Det kan jeg ikke love dig. Det er lige lovlig lang tidshorisont. Foreløbig skal du have tusind tak, fordi du var med i dag. Selvfølgelig. Ha' det godt. Ha' det godt. Hej. Hej. Radio 24/7. Og så til noget ganske andet. Jeg får at vide, at jeg skal tænde for en anden telefon, fordi nu er det altså Carsten Uno Pedersen, der er med på en telefon. Det skal handle om Region Syddanmarks whistleblower-ordning. Den havde de fleste nok ikke rigtig hørt om. Men den bliver faktisk brugt. Der har bare været en lille periode, hvor den ikke er blevet brugt. Og i den lille periode, den ikke er blevet brugt, det har så fået det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Carsten Uno Pedersen, som jeg har med på telefon, det kan jeg høre, til at sige, jamen, det er dejligt at høre, Carsten. Så må vi sløjfe den ordning. Lad mig lige tage noget fakta. Ordningen koster omkring 80.000 kroner om året. Den blev indført i 2016 efter Carl Holst, de sager, der var med ham i Region Syddanmark. Og ifølge Jyske Vestkysten, det er dem, der har den her historie i dag, der er den blevet brugt 18 gange i 2016, og 10 af henvendelserne blev skønnet relevante. Den er brugt 8 gange i 2017, hvor en var relevant, og 7 gange i 2018, hvor man ikke har skønnet nogen relevante. Og så er der indtil videre kommet 7 henvendelser i år, hvor der ikke er nogen, der skønnes relevante. Og det er så her, du går ind og siger, jamen så er der slet ikke brug for den. Lige præcis. Ja. Det er måske lidt at ligesom sige, at vi har en båd her med nogle redningsbåde på. De har ikke været i brug i et år, så derfor så sløjfer vi dem bare. Nej, det er bestemt ikke sådan, det forholder sig. Det er jo sådan, at da vi indførte ordningen, spurgte vi jo selvfølgelig først vores medarbejdere, om de synes, det var en god idé. Det synes de ikke. De synes ikke, der var behov for den. Vi har vores tillidsmandssystem, og det synes de er langt bedre. Og det har jo også vist sig nu, igennem alle årene, at der har jo ikke været noget, som har ført til noget som helst i den ordning. Så jeg vil sige det på den måde. Der er ingen, der ønsker det. Der er ingen, der bruger det. Hvorfor i alverden skal det politiske system så opretholde det? Jamen, det kunne jo være, at man lige pludselig fik gavn af sådan en ordning. Ligesom det er med redningsveste, der bare hænger der på skibene og bare hænger. det meste af tiden. Lige pludselig, så kan der være brug for det, og det koster 80.000. Det kunne godt lyde som om, at du slet ikke ønsker, der er sådan en ordning. Og så har der lige været en lille pause i nogle henvendelser, og så siger du, bum, så lukker vi den. Ved du hvad? Der har ikke været nogen pause i det her. Det har hele tiden været sådan, siden vi startede den, at der skal kunne henvende sig. Det har de jo ikke gjort inden for det relevante område. Derimod har vi et tillidsmandssystem, som medarbejderne ønsker, og som medarbejderne bruger, og som er det rette forum for mig at se. Hvis der er problemer, ja, for medarbejderne også. Hvis der er problemer på arbejdspladsen, så henvender man sig selvfølgelig. Jeg ved ikke, om jeg faldt ud på linjen, da jeg sagde, hvor mange henvendelser der har været, som man skønnede relevante. Og det har man jo gjort af en eller anden grund, gætter jeg på, at noget er relevant. 10 henvendelser var relevante i 16. 1 var relevant i 17. Og så har der været flere henvendelser, som man så skønner ikke relevante sidenhen. Altså, så der har jo været henvendelser, man har skønnet relevante. Ja, der har været 18 henvendelser i det første år. Og det er rigtigt, at nogen var relevante, men der var ikke nogen, der førte til noget som helst. Men hvad, det, hvis det er relevant, er det relevant, ikke? Så er det godt at få det undersøgt. Det er jo en ordning, man definerer. Men nå, men det var bare, fordi du sagde, at der er ikke noget, at der var ingen henvendelser. Det er jo faktisk ikke rigtigt. Der er ikke sket nogen ændringer på grund af noget som helst. Og når jeg lytter meget til medarbejderne og spørger dem, hvad er det, I ønsker, når vi skal have løst nogle problemer på arbejdspladsen, så er det, de siger, det er vores tillidsmandssystem, og det er det, vi har. Og det er der altid. Altså, det er jo ikke noget med, at jeg siger, at nu er der en redningsbælte, der bliver smidt væk, og så drukner man. Det er jo slet ikke tilfældet. Det drejer sig om, det er, at hvis der opstår problemer, så skal de kunne løses. Dertil har vi vores tillidsmandssystem, og der kan man for så vidt også komme anonym, hvis det er det, man vil. Men det er det, der virker, og det er det, medarbejderne... Hvad har tillidsmandssystemet afstedkommet af relevante henvendelser, som har ændret noget? Jamen, det skal du prøve at ringe til vores hovedudvalgsformand, Lone Rasmussen, og spørge hende du må jo have en idé om, at det er lige så effektivt som det andet, hvor der kom 10 plus 1 relevante henvendelser. Det må der jo så også være kommet gennem det andet. Jeg synes, du skal prøve at finde ud af, hvor den relevans, hvad det var. Det, der var relevant, det var, at den var inden for ordningen. Det førte ikke nogen ændring af nogen art med sig. Det kan jo også være relevant at have. Det kan jo også være relevant at have et politi, et lokalt politi i et lokalområde, selvom der ikke lige sker noget kriminelt hele tiden, så kan det jo være meget relevant, at der er nogen, der kan tage sig af det, hvis der skulle være noget. Det har vi også. Vi har tillidsmandssystemet. Der er tillidsmænd overalt, og det er dem, man henvender sig til. Det har man været vant til altid, og det virker. Hvordan har det virket på det seneste? Hvad har der været af relevante henvendelser gennem tillidsmandssystemet? Jamen nu har vi da heldigvis en region, hvor tingene som regel fungerer. Men hvis der er problemer, hvad der jo er i forhold til arbejdspres og så videre, så går man til tillidsmanden, så går tillidsmanden videre op til hovedudvalget. Hovedudvalget går til os, og så går vi i forbindelse med budgetterne ind og siger, at det er noget, vi kan ordne. Mm. Det er den vej, det går, og det fungerer. Men ja, den koster 80.000. Altså, det er jo som om, den ikke rigtig skader noget bare at være der. Og det kunne jo være, at der var en medarbejder på et eller andet tidspunkt, der havde det bedre med at henvende sig anonymt til en whistleblower-ordning, frem for at gå til en kollega face-to-face. Det kunne jo være, at der var en situation, hvor det rent faktisk var bedre at beholde sin totale anonymitet. Og når den koster 80.000, det vil sige i budgettet ingenting, Så skader det så, at den bare er der og venter på, at der kom et eller andet? Det skader intet. Det gavner til gengæld heller ikke noget. Der er ikke behov for den ordning, og det er jo ikke for pengenes skyld. Herreste Gud, de 80.000 kroner kan vi jo, som du selv siger, ikke mærke i budgettet. Men så lad da være at nedlægge det. Hvorfor nedlægger du det så? Nu har jeg ikke magt til at nedlægge det. Jeg synes bare ikke, jeg synes, det er overflødigt. Jeg synes bare, at når man skal lave nogle ordninger i det offentlige, så skal det være nogen, der giver mening. Så skal det være nogen, som medarbejderne ønsker, som det politiske system er enige i, man ønsker. Ja. Ja, men så vil det være fint. Men der er jo ingen medarbejderne. Det, vi får at vide fra hovedudvalget, det er, at man ønsker ikke den whistleblower-ordning. Der er ikke behov for den. Og det synes jeg også, at den har bevist i sig selv. Ja. Og så er der jo ingen grund til at have. Okay, Carsten Uno Pedersen. Ja, men nej, men okay, den diskussion har vi haft. Vi kommer nok ikke længere. Carsten Uno Pedersen. Jeg skal sige, Socialdemokratiet er så den eneste, I står alene med ønsker om at nedlægge whistleblowerordningen. Er det korrekt forstået? Det er muligt, det ved jeg ikke. Vi har ikke undersøgt sagen. Ja, det står i avisen. Okay, Carsten Uno Pedersen, tak fordi du var med for at forklare, hvorfor at du ikke synes, man skal bruge noget, der... som ikke bliver brugt ikke lige nu. Ja, i hvert fald ikke bliver brugt lige nu. Det er ikke kun lige nu, det er de sidste 3 år. Så to år. Halvandet år, faktisk. Nå, okay, Carsten, jeg er nødt til at ringe af. Fortsat god dag derude. Tak i lige måde. Hej, hej. Du lytter til Radio 24/7. Og så tror jeg, at vi godt lige kan nå en god lille snaps her. Det er Venstres miljøordfører Thomas Danielsen, der har fået Alternativets leder Uffe Elbæk og lederen af Center for Dialogkaffe, Özlem Cekic, helt op på stikkerne og til tasterne. Thomas Danielsen nævner nemlig den svenske klimaaktivist Greta Thunberg og stram kursfører Rasmus Paludan i samme sætning i et interview i Jyllandsposten, som er blevet bragt i dag. Og det er faldet Özlem Cekic, som leder Center for Dialogkaffe, meget for brystet. Det er grotesk, skriver hun på Facebook. Og jeg kan ikke lade det passere. Venstres klimaordfører sammenligner Greta Thunberg, skriver hun. Greta Thunberg må det være med Paludan. Grete er et barn. Og Venstre bliver ikke noget grønt parti af at sammenligne et barn med en højere ekstremist, skriver hun blandt andet. Uffe Elbæk gør det samme. Det er ikke for at være polemisk, skriver han, men er det her virkelig Venstres linje? Det er ganske upassende at sammenligne en 16-årig pige med en højere rabiat dansk partileder. Men hvad siger Thomas Danielsen egentlig i den artikel, der har fået Dialogkaffens moder og Uffe Elbæk, den nye politiske kulturs partileder, til at fare i flint? Han siger egentlig her. Thomas Danielsen, ifølge ham sender Thunberg nemlig et signal om, at der ikke er grund til at leve livet, og det kan han så fuldstændig vanvittigt. Og så kommer den her sætning med Paludan. Hun er blevet et fænomen, som mange unge mennesker ser. Ligesom mange unge mennesker så Rasmus Paludan, så er hun blevet et socialt mediehit, bare på den modsatte fløj. Derudover tjener de ikke nogen sammenligning. Altså han sammenligner altså ikke de her to på nogen som helst anden måde, end at de når ud til mange mennesker på sociale medier med budskaber, som Thomas Danielsen så mener er vanvittige, men ikke nogen sammenligning overhovedet. Jeg har spurgt Uffe Elbæk, hvorfor i alverden han farer i flint over det her. Altså grund til, at jeg mener, at det stadigvæk er upassende, ikke? Det er, og i hvert fald dybt problematisk i min optik, det er, at når man laver sammenligningen, uagtet om han så er begrænset til, hvordan de agerer på de sociale medier, så laver han alligevel koblingen mellem det, Greta Thunberg står for, og så det, den pågældende, altså Rasmus Paludan, han er udtryk for. Hvordan ser du den sammenligning? I og med, at han siger, at hun opildner, ikke? Altså nu kan jeg ikke huske nøjagtigt citatet, hvordan han formulerer det, men den måde, de bruger de sociale medier på, og dermed vel også, og det er selvfølgelig min tolkning, at han synes, det er problematisk. Og derfor siger jeg bare, vi snakker om en skolepige på 16 år, som starter med en fuldstændig demokratisk, fredeligt, pacifistisk handling ved at sætte sig ned foran det svenske parlament, og hvor hun så starter en klimastrejke for sig selv. Og det, den demokratiske handling betyder nu, at der er millioner og millioner af unge over hele verden, der går på gaden for at sikre deres egen fremtid og siger, at vi voksne bliver nødt til at tage klimaudfordringerne alvorligt. Og det synes jeg uden sammenligning, at man simpelthen ikke kan lave den kobling. Han siger jo bare, at de påvirker mange på sociale medier. Ja, men han må jo sige, hvad han vil. Jeg synes igen, hvis man overhovedet laver koblingen mellem Greta Thunberg og så Jacob Paludan i samme sætning, så synes jeg, at man simpelthen allerede der har lavet en fejlprøvelse. Men hvorfor? Han siger jo meget tydeligt, at der er ikke nogen sammenligning i øvrigt. Altså man må ikke sige de to navne i sammenhæng. Altså man må ikke, hvis man siger de to navne i sammenhæng, så er man upassende. Ja, altså jeg skal ikke være moralsk dommer på det niveau. Jeg siger bare, at jeg synes, de to meget forskellige politiske handlinger, de er eksponent for. Og det er min holdning. Det kan man så diskutere, at det er forkert fra min side at sige det, men det er det, jeg mener. Min holdning er, at han simpelthen helt unødvendigt laver den parallel til Rasmus Paludan. Men går I ikke ind, ind for i alternativet, at man skal forstå andres argumenter? Man skal sætte sig ind i andres argumenter, læse dem i bund, og lade tvivlen komme dem til gode, og ikke løbe afsted med en eller anden association, man selv har i sit eget hoved. Er det ikke meget det, der sker her? Det synes jeg overhovedet ikke. Mm. Altså, det synes jeg oprigtigt overhovedet ikke. Og på den måde kan man sige, at det, som Venstres folketingsmedlem her gør, det er jo, at han starter en diskussion, som for øvrigt også har kørt i USA, og hvor man har set nogle politikere gå ud og lave sammenligning mellem Greta Thunberg og kobler det med nogle i min optik. Men det sker i hvert fald ikke her for Thomas Danielsens side. Jeg skal bare lige høre til sidst. Det er, at du spørger jo, er det Venstres holdning? Hvorfor fitter du hele partiet Venstre ind? Det. Jamen, det gør jeg da, fordi at jeg synes, at det er så vigtigt en principiel sag, vi diskuterer, her er der en ung pige, som står på dybt funderet på... Det har du sagt, Uffe, men det er mere, hvorfor skal hele partiet være med? Jamen, det synes jeg, fordi at jeg synes, det er en principiel diskussion, at man overhovedet laver den kobling. Og jeg bliver da nysgerrig på at høre... Er det her udtryk for, hvor Venstre står i den her diskussion? Og det har jeg lyst til at sige højt og tydeligt, at det synes jeg på alle måder er uklædeligt. Okay, tak Uffe. Ja, tak til Uffe Elbæk. Ja, man skal helst ikke nævne Rasmus Paludans navn sammen med Greta Thunberg. Det forstod jeg i hvert fald på det. Jeg prøvede også Özlem Cekic, som sagt, og lad mig lige gentage, hvad det var, hun skrev. Det er så grotesk, at jeg ikke kan lade det passere. Venstres klimaordfører sammenligner Greta Thunberg med Paludan. Det lykkedes lige knap og napper næsten at få fat på Özlem på den der. Det er Özlem. Ja, hallo Özlem. Det er Brian Weikert fra Radio 24/7. Hej Brian. Hej du. Jeg ringer fra et studie og vil gerne optage et lille interview med dig, der tager meget, meget kort tid. Det er om noget, du har skrevet offentligt ud på Facebook. Fordi du ikke kan lade det passere, at Venstres klimaordfører... Hallo? Kan du høre mig, ja, Özlem? Kan du høre mig? Ja, jeg kan høre dig fint. Hallo? Hallo, Özlem. Jeg er en metro, jeg kan ikke høre dig. Okay. Nå. Hallo? Hallo? Er du i den københavnske metro? Ja, vi kom ikke nærmere. Jeg indtalte en besked bagefter med et telefonnummer. Jeg har ikke hørt mere fra Özlem Cekic på den. Lad os lige få et lille stykke musik som opvarmning til den næste historie. Du skal med på rejsen. Jeg skal have hvide tænder. Smile bright. Ufarligt. Ingen tandlæger, der står med løftede pegefingre. Tag en halv tube af det, der er her i. Den her lækre gel, der giver hvide pløkker. Den skal man lige mose ud. Og putte den i munden. Ja, ikke farligt. Bare put den i munden her fra Peter Falktoft. Sådan var det bare ikke rigtig helt. Det er Danmarks Radios kontantprogram, der i aften bringer en historie om det her sådan Smile Bright, som er et hjemmetandplejemiddel. Det har de jo fået testet. De har ikke lige taget Peter Falktoft ord for, at det kunne man bare putte i munden, og så var der ikke rigtig mere i det. De har fået det testet, og de har fundet ud af, at blegemidlet har det er simpelthen 75 gange over det tilladte, når det handler om brint over ilte i produktet. Det er faktisk så farligt, at ikke engang Peter Falktoft længere vil reklamere for det. Og det, ja, der skal ikke trætte jer med flere grænseværdier, det siger simpelthen det hele. At selv påstår Smile Bright ellers, at der er nul brint over ilte i deres produkt. Og det står der heller ikke noget om i den indlægsseddel, som følger med produktet. Og nu skal vi lige høre en Smile Bright-bruger, som fik helt hvidt tandkød af at bruge produktet. Det siger hun til til DR's kontantprogram. Prøv lige at høre det. Man får det på tandkød for eksempel, så det sviger som altså, helt vildt. Det gør faktisk mega ondt, og så bagefter var mit tandkød så hvidt, hvor det der gel, det har været på. Men tænderne var, som de plejede at være. Ja, der skete ikke med tænderne. Til gengæld blev tandkød hvidt, det lyder som et fuldstændig vanvittigt produkt. Det kan man også se på det, at det er. Man kan gå ind på Peter Falktofts Instagram-side. Jeg ved ikke, om han har taget det ned, men i hvert fald tidligere kunne man se produktet derinde. Det lyser blot, og man kan så tage det i munden, og det, lyset, altså det, lyset virker overhovedet ikke noget. Det er bare et lys. Og det, der så er inde bag lyset, det er så det, der er farligt. Smile Bright havde ikke lyst til at stille op til interview hos Danmarks Radio, men det lykkedes min kære reporter, Maja Tjekkeli, at få fat på direktøren i Smile Bright. Han hedder Emil Schmidt, og nu skal vi høre nogle bidder fra det interview. Det er lige skåret lidt op, så man bedre kan følge med. Først så siger han, at der slet ikke er brændt over ilde i deres produkt. Men, der går så lidt tid, og så indrømmer han så, at der i dele af deres batches, som det hedder, varegrupper, alligevel er noget. Lad os lige prøve at høre det. Hej, Emil. Hej, Emil. Du taler med Maja Tjekkeli fra Radio 24/7. Hej. Jeg sidder i et studie lige nu og optager, fordi jeg godt kunne tænke mig at spørge dig, om der er brændt over ilde i Smile Brights produkter. Okay. Lige først og fremmest, jeg bliver nødt til lige at hurtigt afbryde dig, men vi har egentlig ikke lyst til at komme med et svar her gennem telefon. Vi vil gerne komme med en udmelding på skrift. Okay, men kan du sige mig, om der er brændt over ilde i jeres produkter, ja eller nej? Nej, altså det er der egentlig ikke for nærværende. I forhold til, jeg går ud fra, at du henviser til, henviser de artikler på DR og kontant og så videre. Ja, stoler du ikke på de test? Content. Selvfølgelig gør jeg det, fordi man kan sige, det laboratorie, som har lavet de test, er troværdigt laboratorie. Men kontant har lavet et testkøb hos os gennem vores hjemmeside for over 6 måneder siden. Og dengang var der brændt af ilde i, men der er der ikke mere, eller hvad? Nej, altså vi har, i og for sig har vi egentlig aldrig haft brændt af ilde i vores produkt. Så det er egentlig også derfor, at vi undrer os over, hvordan det egentlig har været muligt. Og det er derfor, vi ikke egentlig vil komme med en konkret udmelding nu, fordi vi er i gang med at lave en intern undersøgelse omkring, hvordan det egentlig har været muligt at købe et produkt gennem vores hjemmeside, der har været brændt af ilde i. Vi bruger ikke peroxid, som er blegende middel i vores tandplejeprodukt. Vi bruger egentlig en non-peroxid sammensætning, som er baseret af natrium bikarbonat og natriumklorid. Det fastholder vi stadig og er egentlig ved at lave vores egen uvildige undersøgelse af hos et andet laboratorie. Men vi kan ikke rigtig komme med nogle konkrete udmeldinger om ting. Hvorfor det egentlig har været muligt at købe et peroxidbaseret produkt gennem vores hjemmeside. Okay, men I tænker, at der måske er tale om et produkt, hvor der har været 75 gange så meget brændt af ilde i? Okay. Altså det vi egentlig har en formodning om lige nu, det er, at det egentlig er et isoleret tilfælde, som egentlig begrænser sig til et mindre parti, som er solgt på henholdsvis 6 måneder siden. Men igen, vi kan stadig ikke sige præcis, hvad der er sket. Og man kan sige, at vi har egentlig også prøvet at undersøge det nærmere. Vi er lige for øjeblikket er vi egentlig lidt begrænset af det, fordi vi afventer svar fra DR Contents redaktion i forhold til, hvad det er for en batchnummer, de egentlig har købt. Fordi vi bliver nødt til at når vi køber laver indkøb på vores fabrikker, så får vi jo hver gang, vi får produceret, laver en ny ordre, så får vi jo et batchnummer produceret bag på vores produkter. På den måde, så kan vi jo ligesom, hvis vi får et batchnummer fra det produkt, som de har testet, så kan vi ligesom isolere, okay, hvad er det for et parti? Som der det, er det, ligesom begrænser til. Ja, præcis. Okay. Og når vi så finder ud af det, så vil vi selvfølgelig også informere de kunder, som det eventuelt måtte, som eventuelt måtte være omfattet af det her. Ja, okay. Skal vi lige tage den en gang til? Jo. Okay, så var der lige noget brændt over ilde i det her ene isolerede parti. Men heldigvis, thank God, de er i gang med at lave deres citat egen uvildige undersøgelse af sig selv. for at opklare det. Og man venter så åbenbart på, at DR's kontant skal komme med oplysninger om, hvor og hvordan og hvorledes og hvad for et batchnummer, der er tale om. Det synes jeg er en spændende tilgang til ens egne produkter. Og der er i hvert fald ikke nogen, synes jeg, stor ligefrem lyst til at bremse alt og undersøge tingene simpelthen til bunds. Der må Danmarks Radio simpelthen komme med det produktnummer, der var, så man kan, jeg ved ikke hvad, undersøge det igen. Det er jo undersøgt. Der var brændt over ild i det produkt, som var i kontant, som kontant havde fået tjekket. Nå, altså, ja, Smile Bright har jo ifølge dem selv over 100.000 kunder og får overvejende positive anmeldelser over på Trustpilot. Hør her. Så det er en meget lille brøkdel af vores samlede kundeantal, som rent faktisk har en dårlig oplevelse med Smilebright. Og hvad mener du med dårlig oplevelse? Jamen for eksempel måske har oplevet, at de har fået et ved deres tandkød, eller haft sensitivitet ved brug af produktet. Men det du altså siger, det er, at du siger, at der er nogle produkter, der har haft brint og ilde i sig, om det så er en, hvad for en gruppe af produkter, eller hvad for en batch det er, det er i gang med at finde ud af, men der har været brint og ilde i produkterne. Altså det, vi bliver nødt til at forholde os til det faktuelle selvfølgelig, ja. Og vi stoler selvfølgelig på, at de test, at det her kontant har fået lavet på, at deres redaktion rent faktisk har fået lavet et test af vores produkter, og ikke bruger et eller andet andet produkt i deres test. Det stoler vi jo selvfølgelig på. Så vi bliver nødt til at forholde os til det faktuelle, men vi kan ikke udtale os omkring, altså hvorvidt det har været et enkeltstående tilfælde, eller om der er flere, der har været omfattet her. Så det er egentlig noget, det er noget, vi er ved at undersøge, og jeg vil egentlig bare sige til alle kunder, som skulle være bekymret for, har jeg brugt et peroxidbaseret tandbehandlingsprodukt, hvis jeg har købt fra Smilebright og så videre. Altså, man bliver informeret heromkring, når det er, vi ligesom får klarlagt præcis, hvad det er, der er sket. Og så modtager man selvfølgelig også en kompensation herfor. Ja. Hvad hedder det? Hvordan kan det ske? Altså, tester I ikke produkterne, når de kommer i sådan en batch? Nej, altså, vi tester ikke hver enkelt batch, jo. Altså, vi rykker jo mange varer på årlig basis, kan man sige. Hvordan tror du, at der kan komme så meget brint og ilde i jeres produkt lige pludselig? Det ved jeg desværre ikke. Altså, man kan sige, der kan være mange ting, der er gået galt i vores værdikæde. For eksempel, man kan sige, de fabrikker, vi får produceret på, der er vi jo ikke de eneste. Altså, vi har ikke vores egne fabrikker. Ja, meget få har fået ætset deres tandkød. Og ja, således betrykket, så spørger vi jo her, jamen, har I tænkt jer at advare jeres kunder? Til det er svaret faktisk ganske overraskende. Hvornår kan I fremvise en test, der viser, at der ikke er brint og ilde i jeres produkter? Jeg har faktisk ikke nogen tidshorisont over det, fordi man kan sige, det er ikke lige. Man får ikke bare lige lavet en laboratorietest fra dag til dag. Men vi, som sagt, i forhold til præcis det batch, som kontant har testet, der afventer vi stadig fra dem simpelthen, for ligesom at finde ud af, hvad der er sket med det. Men fremadrettet, kan man sige, der er vi så ved at få lavet de her laboratorietest på de produkter, vi markedsfører nu og sælger nu gennem vores hjemmeside og forhandlere, sådan så at vi fremadrettet kan sikre at og have dokumentation på, at det, vi sælger, det er rent faktisk er det, som vi skriver. Okay, så I tester den der batch, og så tester I vel også nogle andre batches, men du kan ikke lige sige, hvornår I ved det? Nej, altså det er jo, man kan sige, det er jo eksternt. Så, men det er noget, der godt kan tage en måned. Okay. I hvert fald. Og så melder I ud til jeres kunder? Ja, lige præcis. Altså alle de kunder, der skulle være omfattet her, de får selvfølgelig svar på mail. Det må så være alle, der har købt noget, hvor der er 75 gange så meget brint og ild. Så hvis man ikke modtager en mail, så kan man være helt rolig. Har I meldt ud egentlig, at I er i gang med at lave nogle tests? Ikke andet end end på de relevante medier, som har nu engang har måttet have lyst til at skrive det. Det er de eneste steder, vi har kommunikeret det. Hvorfor? Indtil videre. Hvorfor? Vi har i og for sig egentlig ikke nogen andre relevante kommunikationsmidler Men kunne I ikke sende en mail ud til folk og sige, at der er i nogle af jeres produkter, jo, der er fotoprinter? Jo, det kunne man godt, men det har vi valgt egentlig ikke at gøre, fordi at der er ikke rigtig nogen grund til at gøre de mange andre kunder, som højst sandsynligt ikke er omfattet her, bekymret for, at de nu engang skulle have brugt produkter. Så det er egentlig derfor, vi ikke har valgt at gøre det. Hvad nu, hvis de har et produkt med det i, og I ikke advarer dem? Ja, men altså, så kunne... Altså, i og med, at man kan sige, at vi har en formodning om, at det begrænser sig til et mindre parti, og vi, altså, vi har en rimelig... Altså, her hos mig, man kan sige, der har vi ro i maven omkring, hvad det ligesom er, der er i vores produkter. Fordi, har I det, fordi, når I ikke har lavet en test? Det har vi. Det har hvorfor? Vi. Altså, der er jo fundet noget andet, altså, end hvad jeg overhovedet troede, der var i. Man kan sige, vi har jo vores... man kan sige, dokumentation i orden. Vi har en sikkerhedsvurdering og så videre, som egentlig skal, og vi er også i dialog med for eksempel Miljøstyrelsen og så videre, og vi har vores CPNP, godkendelser, eller hvad hedder det, registrering hos EU og så videre. Mm. Så vi har vores interne ting i orden, så vi har ro i maven hos os. Ja, men altså, det kan da godt være, men der er stadig blevet fundet noget i jeres produkter, I ikke engang vidste, der var et gran af, eller I ikke engang sagt i hvert fald, der var et gran af. Hvordan er det at have sine interne ting i orden? Det er klart, det overrasker os naturligt. Men igen, altså det, vi bliver nødt til at undersøge det for at forklare fuldstændig, hvad der er sket, før vi ligesom kan komme med en udmelding omkring det. Okay. Men det bliver i hvert fald undersøgt her hos os, og vi tager det meget seriøst. Okay, det er godt at høre. Ja, vi er selvfølgelig kun interesseret i at overholde gældende dansk og EU-lovgivning. Det er klart. Og vel også, at der ikke er nogen kunder, der skal lide til last? Helt klart. Vi tager vores kunders velbefindende alvorligt. Ja, okay. Det er jo dejligt at vide, at Smile Bright selv har ro i mausen over det her. Så meget ro i mausen har de, at de ikke sender ud til deres kunder, at der kan være noget, fordi, som der bliver sagt her fra Emil Schmidt, direktør i Smile Bright, vi vil ikke gøre folk urolige, når der formodentlig ikke er noget galt. Således, betragt det her som en advarsel så har du fået advarslen her i hvert fald, fordi det lader altså ikke til, at Smile Bright selv har tænkt sig at gøre noget ved det, for de sidder og har sådan en dejlig ro i deres mave. Stolen my dreams and my childhood. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Nu skal vi høre på nogle mænd, der er folkevalgte, som sidder og morer sig over, at en kvindelig borgmester ikke har nogen nosser. Der er ingen, der har til at føre det ud i livet. Og slet ikke nu, at det er en kvindelig borgmester. Ja, haha, det er et lydklip fra det seneste møde i kommunalbestyrelsen i Thisted. Og det punkt, der bliver behandlet på kommunalbestyrelsens møde her, det punkt på dagsordenen, det handler om mulighederne for at udvikle havnen i Thisted. Og det er så Jørgen Andersen, der er medlem af kommunalbestyrelsen for de konservative, der jo har ordet her, og som morer sig over, at det kommer vi nok ikke videre med, fordi vi har en borgmester, der ikke har nogen, og der bliver jo ikke sagt noget så, men det bliver så signaleret. Jeg har borgmester Ulla Vestergaard med her på en telefon. Det er jo dig, der bliver talt om. Ja, god eftermiddag til dig, Ulla. Det er jo så dig, som mændene her snakker om. Kan du ikke prøve for os, der alle os, det er jo de fleste af os, der ikke var til kommunalbestyrelsesmøde i Thisted, det seneste møde her. Så hvad er der foregår her? Jamen ikke... altså vi sidder jo til kommunalbestyrelsesmøde, hvor vi behandler det, som I også nævner, havnens udvikling, men det er egentlig lige så meget i forhold til passagen mellem fjord og by. Og så kommer der kommer jo mange holdnings tilgængeligheder ind over, hvorfor man skal ikke, eller hvorfor man skal træffe en beslutning i forhold til passagen. Og så kommer der jo så den her bemærkning fra Jørgen Andersen, som, som jo i princippet egentlig ikke har rigtig noget med sagen at gøre, men bare en, en meningstilkendegivelse, som jeg synes er voldsomt udpassende at lægge ind i en kommunalbestyrelsesal. Ja, altså ja, jeg skulle lige til at spørge, hvordan modtager du det så? Altså, hvordan har du det med det her indlæg, hvis man skal sige det sådan? Jamen, jeg synes, det er både upassende, og jeg synes faktisk også, det er rigtig ærgerligt, at man egentlig trækker vores noget alvorlige arbejde med at være politiker ned på det plan. Jeg synes simpelthen ikke, det hører hjemme, og jeg synes, vi skal have en større respekt for, hvad det er for et møde, vi faktisk deltager i, frem for at have værkstedshumor, eller whatever det nu kan være, ind i en kommunalbestyrelsesstat. Fred være med, at man gør andre steder, det skal jeg ikke blande mig i, men her, der har vi faktisk en speciel rolle som politiker, som jeg synes, vi skal stå og værne om. Netop, at vi tager sagerne seriøst og alvorligt. Hvad gjorde du ved det i situationen? Gjorde du noget, eller hvad skete der? Nej, fordi det er heller ikke... Jeg skal jo også sørge for, at et møde det bliver afviklet, så jeg vælger ikke at sige noget, fordi jeg kender jo også en del af kommunalbestyrelsesmedlemmer, som de bare går ud af og begynder at snakke videre ud fra det, og det er faktisk ikke det, sagen handler om. Men det plejer så, hvis jeg opstår sådan nogle ting i KB-sammenhæng, så plejer jeg at snakke bagefter med de kommunalbestyrelsesmedlemmer om, at jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke har lidt ordentligt takt og tone ind i vores KB-sal, og at vi faktisk alle sammen er ansvarlige for at sørge for, at vi får møder afviklet på en god og en ordentlig måde, så vi får også... Hvordan har de andre reageret? Jamen, jeg ved ikke om... Jeg tror først, det er efter, at avisen har skrevet om det her til morgen, at der begynder sådan måske at komme lidt mere reaktion, fordi igen, så er det også noget med, at nogle gange så... Når en skid også være med, eller prøve at være med den del, det var jo så bare der. Men det er så der, hvor jeg tænker, at man skal også have gjort sådan nogle ting i hold, for ellers så flytter man også hele tiden grænser for, hvad det er, man synes, der er i orden at bruge af sprogbrug ind i en politik. Jeg skal bare høre, hvorfor... man kan jo sige... Vi har ikke kunnet få fat på Jørgen Andersen. Ham har vi jo rigtig gerne vil interviewe. Men det er ikke lykkedes os. Men så prøver jeg lige at tage ham lidt i forsvar på en eller anden måde her. Altså, han mener jo bare, kan man sige, nu tager jeg ham i forsvar, jamen testikler har en kvinde ikke. Hvad hvis det bare er det, han mener? Altså, det er fuldstændig, det er slet ikke håndigt eller noget. Det er bare en fysiologisk beskrivelse af en kvindekrop. Hvad vil du sige til det? Jamen, jeg synes, at man skal holde sig, man kan joke på rigtig mange forskellige måder, men vi ved bare, lige når jeg til den der, det er jo faktisk en stikpille til eller mænd, og det synes jeg ikke, man bare gør. Altså, man kunne have sagt mange sjove måder i forhold til, at det er vi godt nok ikke særlig velvokset til at sørge for at få truffet en beslutning, og så lad os nu komme i arbejdstøjet alle sammen. Han kunne jo gøre mange ting, men det her, det er jo ramme to. Altså, det er jo faktisk ikke bare mig, det er jo faktisk også, han tager jo også gruppeformanden for Socialdemokratiet på den her, i forhold til noget andet, så det er altså noget. Altså, er det et mønster? Er det sket før, eller hvad? Skal jeg lige forstå dig her? Er det første gang, så noget sker, eller har du oplevet det før, at de her mænd sidder og småfniser lidt, når der skal diskuteres noget? Det kan da godt ske en gang imellem, og jeg er ikke specielt hverken sippet eller noget som helst. Det tror jeg, de fleste de vil trods alt sige. Men jeg tænker bare, at min rolle er også ind i det her, at sørge for, at alle kan være godt tilpas med at sidde. Alle 27 skal være godt tilpas med, at vi sidder i kommunalbestyrelse sammenhæng og skal diskutere og træffe en beslutning. Og man skal ikke føle sig beklikket på, om man er kvinde eller mand. Altså, vi går jo ikke den anden vej rundt. Det har ikke noget med sagen at gøre. Godt. Ulla Vestergaard, borgmester i Thisted. Tak fordi du var med og fortælle om din noget særpræget oplevelse ved kommunalbestyrelsesmødet. Fortsat god dag til dig. Tak lige meget. Hej hej. Jeg lukker lige ned der, fordi at, som I måske lige hørte i nyhederne, så er der faldet en dom i denne her sag med Københavns Teknik- og Miljøborgmester Nina Hedeager Olsen, den her voldtægtssag, og vores anden husven, vi har i hele verden, Dan Bjerregaard, retsreporter. Du har været nede i retssagen. Vi kan jo lige nå at få med nogle lidt flere ord, end man kan få i timenyhederne, hvad der er sket. Hvad er det nye nede fra retten? Jamen, det nye, det er, at... Ja, undskyld, Dan. Jeg klemmer altid det knap. Forfra. Så starter jeg forfra. Yeah. Det nye, det er, at den 30-årige blev idømt et års fængsel for den her voldtægt, begået i Nina Hedeager Olsens hjem efter en fest 31. marts i år. Og retten mener altså, at kvinden var i en tilstand, hvor hun ikke kunne sige fra. Og man mener også, at den 30-årige mand var klar over det, og det var det, han udnyttede. Mm. Så var han jo også tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved blandt andet at have befølt Ninja Hedda Olsen på brysterne. Det forhold blev han delvist frikendt i, men han blev dog dømt for at have holdt om hendes hofter, imens han gennemførte det her samleje med kvinden. Okay, og hvordan modtog han så den dom? Han valgte at anke dommen til frifindelse på stedet, og det var jo også det, som hans forsvarsadvokat havde sagt under sin procedure. Altså, at de mente ikke, at der var tale om en voldtægt, og de mente ikke, at kvinden, altså det, som anklageskriftet lød på, det var det her med, at hun var i en tilstand, hvor hun ikke kunne sige fra, og det mente de altså ikke var objektivt bevis i sagen. Okay, så sagen kan jo fortsætte, ikke fordi det hele skal handle om Ninja Hedda, men hun har jo været sygemeldt, kan man sige, fordi hun var påvirket af sagen, men den fortsætter jo så længe nu. Det kan vel tage lang tid med ja, sådan noget anke ja, og videre. Ja, sagen videre fortsætter jo ind til Østre Landsret, så har truffet en vurdering af sagen, men indtil videre, så er han altså dømt i Københavns Byret. Okay. Kom der andet frem? Altså, fordi, som jeg lige husker det, on top of my head, så Ninja Hedda Olsen, borgmesteren, opdager jo, hun vågner på en eller anden måde, eller hun opdager, der er noget i gang, hun ikke synes ser rigtigt ud, eller sådan et eller andet, der må du rette mig, ikke? Der er et eller andet galt, og hun prøver at få sove fra det, eller sådan et eller andet. Var der noget efterspil på det? Altså, er der noget omkring, at hun skulle have reageret, eller et eller andet? Nej, men det man kan sige, som retten jo blandt andet lagde til grund for dommen, det var, at de siger, at der har været nogle troværdige forklaringer, blandt andet fra kvinden, den forurettede kvinde, som har afgivet en forklaring bag lukkede døre, og så fra Ninja Hedda Olsen. Så det var det, som retten lagde vægt på, og så sagde retsformanden, at den her sag har allerede haft store konsekvenser for kvinden. Vi har jo ikke hørt hendes forklaring, men hun var meget berørt af det. Okay, Dan Bjerregaard, tak fordi du kom ind og sluttede udsendelsen af her med en nyhed. Et års fængsel til den person, der var anklaget i sagen om voldtægt i borgmester Ninja Hedda Olsens lejlighed.